Όπου βλέπετε να δίνουν μεγαλόσταυρους, κάτι περίεργο συμβαίνει. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. 5η 22 ο Δεκέμβριος, ένα τσακ μωρέ έμεινε για τα Χριστούγεννα και με τον καιρό λίγο να θυμίζει Χριστούγεννα, όπως σας έλεγα και χθες, σιγά σιγά να κρυώνουμε και με την ΔΕΗ να τρίβει τα χέρια της και τους παρόχους ρεύματος να τρίβουν τα χέρια τους τώρα που αρχίζουν τα κρύα, πουλάκια μου. Ενώ το κλίμα είναι χριστουγεννιάτικο στην ευρύτερη, έτσι, στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, υπάρχει ένα πρόσωπο που για αυτήν σήμερα είναι μάλλον Μεγάλη Πέμπτη. Έχει παίξει πολύ, έχει γίνει κλισέ πια η φράση αυτή, το γεγονός ότι σήμερα θα είναι η μέρα που θα κριθεί αν θα προφυλακιστεί και η Εύα Καϊλή. Απολογείται στον ανακριτή, τον Βέλγο ανακριτή και στον εισαγγελέα, και αυτοί θα είναι που θα αποφασίσουν την τύχη της, προφανώς θα οδηγηθεί σε δικαστήριο, σε δίκη. Το ζητούμενο είναι αν μέχρι τη δίκη θα μείνει και αυτή στη φυλακή, όπως είναι και ο Παντσέρι, όπως είναι και ο Φραντζέσκο Τζόρτζι, ο σύντροφός της. Αισθάνομαι, λέει, προδομένη από τον σύντροφό μου. Ο άλλος λέει, εντωμεταξύ, εγώ τα έκανα όλα, αφήστε την ελεύθερη. Αυτή λέει, αισθάνομαι προδομένη. Χωρίς να θέλω να μπω στα οικογενειακά του, σας το έχω πει, αυτά είναι λεπτά ζητήματα, δεν με αφορούν, αλλά η υπερασπιστική γραμμή καμιά φορά έχει και λίγο πλάκ. Δεν έχω σκοπό να σας ενοχλήσω πολύ σήμερα με τις περιπέτειες της Εύας Καϊλή. Θα πάω λίγο σε πιο, έτσι, εξωτικά πρόσωπα. Λίνα Μενδώνη είναι το θέμα μου σήμερα, τουλάχιστον το κεντρικό θέμα. Θα σας ενοχλήσω με δύο θέματα που έρχονται, σας τα φέρνω από την Κρήτη. Ξέρετε, έχοντας επίγνωση ότι η εκπομπή ακούγεται περισσότερο εκτός Κρήτης παρά στην Κρήτη όπου βρίσκομαι εγώ, σε περισσότερους σταθμούς εννοώ, προσπαθώ τα θέματα να έχουν, όταν είναι κάτι από την Κρήτη, να μην έχει μια τοπικότητα εδώ για το νησί, γιατί μπορεί ο άλλος που είναι, ξέρω εγώ, στην Καβάλα, στη Λέσβο, στην Ιγουμενίτσα, να σου λέει τι με νοιάζει εμένα τώρα να μου πεις για μια λακκούβα στο Ηράκλειο. Έχω την αίσθηση ότι και τα δύο θέματα που θέλω να σας μεταφέρω σήμερα έχουν αυτή την διάσταση, την λίγο πιο πέρα, που μπορεί να ξεκινήσεις από το παράδειγμα του τι γίνεται στην Κρήτη και να τραβήξεις εκείνη τη μαγική κλωστούλα για να καταλάβεις ακριβώς με ποιον τρόπο σε δουλεύουν, σε κοροϊδεύουν, υφαρπάζουν την ψήφο σου, εκμεταλλεύονται τα θρησκευτικά σου αισθήματα, εκμεταλλεύονται το παραμύθι που έχεις φάει και την ανάγκη αυτή, γιατί μας έχει γίνει ανάγκη η ανάπτυξη, να αναπτυχθούμε μέχρι εκεί που δεν παίρνει, και στις δύο περιπτώσεις το παράδειγμα λειτουργεί, η Κρήτη λειτουργεί ως παράδειγμα αποφυγής, ή τουλάχιστον δείτε πώς την πατάμε εμείς για να ξέρετε τι σας περιμένει, μήπως τυχόν και προλάβετε ή τη γλιτώσετε του λόγου σας. Θέλω να σας ομολογήσω ότι για τις μουσικές δεν μου έχει βγει ακόμα αυτό το χριστουγεννιάτικο και ζυγώνουν οι μέρες. Άμεσα, άμα δεν σου βγήκε και σήμερα, πότε, αύριο, και ό,τι προλάβουμε. Πρέπει να βάλω Last Christmas, πρέπει να βάλω Frank Sinatra, πρέπει να βάλω τώρα όλο αυτό, το δεν ξέρω. Όταν αρχίζει να είναι λίγο υποχρέωση, ξέρεις, δεν το χαίρεσαι κι εσύ πολύ. Γι' αυτό μένω εδώ σε Red Hot Chili Peppers προς το παρόν και βλέπουμε. πριν πάω στα της Μενδώνη, νομίζω ότι αξίζει μια στάση, μια αναφορά του, αξίζει, τι δικαιούται στον πρώην Επίτροπο, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον οποίο πλέον τον ψάχνει και επισήμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίως που του έδωσε την άδεια να πάει να κάνει τη γλάστρα στην... να κάνει το άμυσθο, όχι ψέματα, να κάνει το έμυσθο τιμητικό μέλος. Αυτό που το βάζεις. Τιμητικό μεν, έμυσθο δε. Το έχει παραδεχτεί ο ίδιος. Και τώρα επειδή υπάρχει μία αναμπουμπούλα, πώς να σας το πω, μία ανακατοσούρα με όλα αυτά τα λεφτά, ο ιδιοκτήτης της ΜΚΟ αυτής, ο Παντσέρη, είναι στη φυλακή. Αυτόν υπηρετούσε και ο Φραντσέσκο και η Εύα. Τώρα το Ευρωπαϊκό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από όλους τους ευρωβουλευτές, όλα τα στελέχη της κλπ. Να τις πούνε για την περίοδο εκείνη την επίμαχη, τι παρεδώσε είχανε με τον Αβραμόπουλο και κατά πόσο είχανε σμίξει τα χνότα τους, πώς το λένε. Δεν ξέρω αν απλώς με το να απαντήσει, με το να ερωτηθεί ο κάθε ευρωβουλευτής είναι υποχρεωμένος να απαντήσει, ή αν υπάρχει μια άλλη διαδικασία που να μπορεί να πεις, εγώ δεν ξέρω, ποιος είναι ο κύριος Αβραμόπουλος, δεν τον ξέρω, δεν έχω ιδέα. Πώς το βρίσκουν μετά, αν λες αλήθεια δηλαδή. Αλλά θα μου πεις, μην αμφισβητείς τις εισαγγελικές αρχές στο Βέλγιο, έχουν αποδειχτεί πάρα πολύ όμως καλύτερες από τις δικές μας. Οπότε μάλλον αν ζεις σε αυτήν εδώ τη χώρα και θέλεις να πεις κάτι για τη δικαιοσύνη, με δεδομένη την κατάσταση στη δική σου δικαιοσύνη, πώς να σου πω, σου έχει αφαιρεθεί πολύ μεγάλο μέρος των επιχειρημάτων ή εν πάση περιπτώσει της αξιοπιστίας με την οποία μπορείς να κρίνεις ένα άλλο σύστημα δικαιοσύνης μιας άλλης χώρας. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε τις πίσω σελίδες της 5ης, όπως είπαμε, 22ης μέρας του Δεκέμβρη, προτελευταία εκπομπή του χρόνου, να το λέω σιγά σιγά, να αποχαιρετιόμαστε, μετά θα τα πούμε στις 3 Γενάρη, λίγη ξεκούραση, λίγο τους ανθρώπους που χρειάζονται, που δικαιούνται περισσότερο δικό σου χρόνο, δικό μας χρόνο, όλοι μας, να ξεκουραστείτε όσο γίνεται, για να σας πω την αλήθεια και λίγος ύπνος παραπάνω. Ποτέ δεν έβλαψε. I walk the streets of New Orleans with a girl of my dreams. I've seen a dozen. Λοιπόν, έρχομαι στις δύο ιστορίες από την Κρήτη με τις οποίες θέλω σήμερα λίγο να σας κουράσω. Να σας προβληματίσω, αν είναι δυνατόν. Η πρώτη αφορά την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Γωνιάς στα Χανιά, στο Κολυμπάρι συγκεκριμένα. Καταλαβαίνετε ήδη το context, και μόνο που βάζουμε μέσα ιερές μονές κλπ. Πηγαίνουμε σε εκείνη την κατηγορία, ανοίγει το κουτάκι των θεμάτων που λέει «Επηρεασμός των πολιτικών αποφάσεων με βάση το θρησκευτικό αίσθημα του χριστεπώνυμου πλήθους, το οποίο μπορεί να καθορίσει ακόμα και το αν θα κάνεις οικοδομικές αυθαιρεσίες στο μοναστήρι». Και στο βάθος έρχεται και ένας μεγαλόσταυρος για να επιβεβαιώσει την μεγαλοσύνη βεβαίως του πολιτικού στελέχους, που εκτός από τα ψηφαλάκια, που εκτός από την πολιτική επιρροή που θα αποκτήσει μέσω του εκκλησιαστικού σώματος, θα επενεθεί φυσικά και για την φιλοπατρία του, την ευσυνειδησία του, το ήθος, την φιλαλληλία, την αποτελεσματικότητα. Κρατήστε το αυτό, δεν είναι τυχαίες οι λέξεις που σας διαβάζω. Horn, and live to see the... Στο δεύτερο μέρος θέλω να κάνω από τώρα την προαναγγελία, να σας πω για το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Είναι το μεγάλο μας καινούριο όραμα, όχι καινούριο, είναι καμιά τριανταριά χρόνια που το συζητούσαν, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει μπει σε ράγες, εκεί που κανείς δεν περίμενε ότι θα γίνει. Και τώρα η καινούρια είδηση είναι ότι επεκτείνεται κατά 30%, μάλιστα 32%, δηλαδή από εκεί που θα το κάνουμε 86, τώρα το κάνουμε 98, μου φαίνεται στρέμματα. Αλλά το θέμα δεν είναι πόσο μεγάλο γίνεται, εξάλλου δεν μετράει πάντα το μέγεθος, τα ξέρετε αυτά. Το θέμα είναι γιατί γίνεται και με ποιο στόχο γίνεται και τι σημαίνει το αεροδρόμιο hub, το οποίο μας το πετάνε τις τελευταίες μέρες. Θα σας έλεγα, συχνά πυκνά βγαίνει μπροστά αυτή η λέξη, το hub. Για όσους γνωρίζουν λίγο τα αεροπορικά, λέει πάρα πολλά πράγματα. Για όσους καταλαβαίνουν την κοροϊδία, επίσης λέει πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, ελάτε να τα πάρουμε από την αρχή. Σας πηγαίνω λίγο πίσω εκεί γύρω στο 16-17, όταν η Ιερά Μονή στο Κολυμπάρι Χανίων, εκεί στο Κολυμπάρι αν θυμάστε, είχε γίνει η Πανορθόδοξη Σύνοδος, εισάξια αντίστοιχη των Οικουμενικών Συνόδων. Είχα τη μεγάλη τύχη να την παρακολουθήσω και από κοντά. Το τι ευλογία πήραμε, μην το συζητάτε. Εκεί λοιπόν, δίπλα στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, βρίσκεται η μονή αυτή που σας λέω, μια μονή που αποτελεί βυζαντινό μνημείο. Ελέγχεται, προστατεύεται από την διεύθυνση Βυζαντινών και μεταβυζαντινών αρχαιοτήτων. Είναι χτισμένη το 1613, κάπου εκεί, και που προφανώς είναι ένας τόπος ο οποίος χέρι, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να χέρι, μιας στοιχειώδους, μιας αυτονόητης προστασίας ως βυζαντινό μνημείο. Αν δε. Αυτό το μοναστήρι που λέτε έχει στο υπόγειο του, κάτω από την αυλή, έχει κάποιους χώρους μεγάλους, γύρω στα 300 τετραγωνικά, οι οποίοι είναι υπόσκαφοι, έχει μια περίεργη αρχιτεκτονική, ειδικά για την Κρήτη, με χώρους που κάποτε ήταν αποθηκευτικοί, έχει περάσει τουρκοκρατίες, έχει περάσει κλπ. Εκεί λοιπόν από κάτω αποφάσισαν να φτιάξουν ένα μουσείο εκκλησιαστικής ιστορίας. Έχουν διάφορα κοιμήλια, δεν το λέω έτσι υποτιμητικά, απλά προσπαθώ να πάω πιο γρήγορα, γιατί η έγνοια μου δεν είναι για τα κοιμήλια. Προφανώς είναι σημαντικά και προφανώς πρέπει να είναι στις προθήκες για να τα βλέπει ο κόσμος, και το κομμάτι της θρησκευτικής ιστορίας ασφαλώς είναι σημαντικό και είναι ένα από τα τμήματα της συνολικής ιστορίας αυτού του τόπου. Το ερώτημα είναι, για να προβάλλεις εσύ τις εκκλησίες, τις εικόνες, τους χιτώνες, τα άμφια, συγγνώμη, των ιερέων από τα παλιά χρόνια, τα κοιμήλια, τα εκκλησιαστικά, τα βιβλία, τα Ευαγγέλια, τους σταυρούς, τα δισκοπότηρα, πρέπει να πας να κάνεις του κόσμου τις αυθαιρεσίες? Ναι, αυτό θέλανε να κάνουμε. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή αυτό είναι υπόγειο, έχει κάποια υπόσκαφα, όπως σας είπα, κάποιους θόλους, ο θόλος δηλαδή του χώρου αυτού ακουμπάει, είναι στην ουσία το πάτωμα της αυλής του περιβόλου της μονής. Έχει πρόσβαση από αλλού, αλλά ξέρεις, πιο δύσκολη ρε παιδί μου, εκεί ήταν από κάτω καταπακτές, πώς να σας το πω, τα αμπάρια, αν βάλω λίγο ναυτική ορολογία, δεν ήταν και το πιο εύκολο. Και όταν πας να κάνεις μουσείο, καταλαβαίνετε τώρα ότι χρειάζεσαι να είναι λίγο πιο. Δηλαδή, άμα το κάνεις στο μουσείο, πρέπει να φαίνεται, πρέπει να βγάλει και λεφτουδάκια. Τα αυτονόητα, τώρα μην λέω τα αυτονόητα, καταλαβαίνετε. Πήγανε λοιπόν και ζητήσαν από το 17, κάνανε μία μελέτη στην Ιερά Μονή Κινήσεως Θεοτόκου, πήραν ένα μελετητή, ένα μηχανικό και είπαν, ελάτε εδώ να σας πω εγώ τι θα κάνουμε. Μωρέ, θα ανοίξουμε μια τρύπα μέσα στην αυλή. Ναι, από κάτω είναι ο θόλος, το ταβάνι δηλαδή του υπόσκαφου. Δεν βαριέσαι μωρέ, ένα κομμάτι, όχι όλο. Ανοίξουμε μια τρύπα, θα βάλουμε σκάλα, θα βάλουμε και ασανσέρ να κατεβαίνουμε κάτω, να πηγαίνει ο κόσμος να βλέπει τα εκκλησιαστικά, τα αντικείμενα της εκκλησιαστικής ιστορίας. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό αν ήταν στο σπίτι σου και στο σπίτι μου, θα έλεγες, ρε παιδί μου, έλα εδώ κάτσε να δούμε, στέκει να το κάνω ή θα πέσει όλο το σπίτι να με πλακώσει. Άμα σου λέγει ότι στέκει και σε διαβεβαίνω, το κάνεις. Ξέρω εγώ, βγάζεις και μια άδεια μικρής κλίμακας ή μεγάλης κλίμακας, διότι στο καλό χρειάζεται, το κάνεις. Στο σπίτι σου είναι, στο τέλος ό,τι θέλεις κάνεις. Σε ένα βυζαντινό μνημείο μπορείς να το κάνεις. Η απάντηση του Υπουργείου το 18, Υπουργός Πολιτισμού Λιδία Κονιόρδου, τότε, επί ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Η απάντηση είναι ότι, παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε. Εμείς ναι, συμφωνούμε, ωραία η μελέτη σας, να κάνετε το Μουσείο Εκκλησιαστικής Ιστορίας, χρησιμοποιήστε τις άλλες προσβάσεις που έχει ο χώρος, αλλά τώρα να πάτε να μου ανοίξετε μια τρύπα για να τρυπήσετε το Βυζαντινό Μνημείο, να κατεβάσετε κάτω ασανσέρ και σκάλα, όχι, όχι, ξέρω και μαραμένο, τι να σας πω τώρα. Τέλος πάντων, τους έλεγες εκείνη την απόφαση, είμαστε στον Αύγουστο του 18, να διερευνηθεί άλλος τρόπος πρόσβασης στο μουσιακό χώρο από τον προτινόμενο που να μην θίγει το μνημείο. Υπάρχει εκεί στα υπόγεια και μία δεξαμενή νερού παλιά, ανενεργή, η οποία ήταν περίκλειστη ως δεξαμενή, ήταν ένα δωμάτιο, φανταστείτε το, χωρίς κανένα παράθυρο, εσωτερικό, τείχος, δουλεύει ως δεξαμενή νερού. Οι μοναχοί το φαντάστηκαν αυτό ως αίθουσα προβολών, τη δεξαμενή. Σου λέει, άμα ανοίξουμε μια τρύπα, μια είσοδο, να μπαίνουμε μέσα και μέσα στη δεξαμενή, βάλουμε, το σοβατίσουμε λίγο, βάλουμε και μερικές καρέκλες, μερικά καθίσματα, κάνουμε μια ωραία αίθουσα προβολών θα γίνει εδώ, στο Βυζαντινό Μνημείο μέσα. Τους λέει και εκεί το Υπουργείο, τους λέει, κοιτάξτε, ανοίξτε μια πρόσβαση, αλλά να το χρησιμοποιήσετε ως βοηθητικό χώρο τη δεξαμενή και όχι ως εκθεσιακό χώρο. Δηλαδή θέλεις να βάλεις κάποια υλικά, κάτι, κάτω αποθήκη ρε παιδί μου, αλλά όχι ως, εκθεσιακό χώρο, διότι δεν έχει τις προϋποθέσεις. Και να μην σας τα πολυλογώ, ζητούσαν ένα κάρο πράγματα. Η μονή αυτή βρίσκεται κοντά στη θάλασσα, στην παραλία εκεί στο Κολυμπάρι, και ζητούσαν να φτιαχτεί και ένα μονοπάτι, να μην έρχεται ο άλλος. Κάτσε, δες το κι εσύ λίγο. Είσαι με το μαγιό, έχεις τα λάτια, θέλεις αυτό, σου λες να μην πάω να δω και τη μονή. Γιατί να βγει από πάνω να κάνει ολόκληρο κύκλο, να έχει ένα μονοπάτι από την παραλία να πηγαίνει κατευθείαν στη μονή. Στην πόρτα έχει να βάλεις ρούχα για να είσαι και πώς ενδεδειμένος για να πας με το μαγιό. Ή έχεις πάει στο μοναστήρι, σου λέει να μην βουτήξω μετά, πάω κατευθείαν. Μωρέ, να έχει μια πρόσβαση να κατεβαίνουμε, τι στο καλό είναι. Έλα τώρα περί προστασία περιβάλλοντος χώρου και αρχαιολογικού χώρου και μνημεία και κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, για τους παπάδες αυτά και για τους μοναχούς δεν είναι πολύ σημαντικά και τα ζητούσαν όλα αυτά και τους τα απέρριψε, να μην σας τα πολυλογώ, η Κονιόρδου τότε. Μετά από μερικούς μήνες, το Νοέμβριο του 18, κάνανε και μία μουσιολογική μελέτη. Αυτό σημαίνει το πού να βάλουμε τα πράγματα, να σας το λέω απλά έτσι. Εδώ θα δείξουμε τους σταυρούς, εκεί θα βάλουμε την ιστορία, εδώ θα δείξουμε τα άμφια, εκεί θα πάμε τις 4, 5, 10 εικόνες που έχουμε όλες στη σειρά. Με αυτόν τον τρόπο, με αυτές τις προθήκες, με αυτά τα κείμενα πάνω στις προθήκες, αυτό είναι η μουσιολογική μελέτη. Και παρεμπιπτόντως, ξαναζητήσανε τις οικοδομικές αυθαιρεσίες να κάνουν. Παρεμπιπτόντως έχει αλλάξει υπουργός, ωστόσο είμαστε στην Μυρσίνη Ζορμπά, υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, η επόμενη υπουργός πολιτισμού, η οποία τους λέει, ωραία και η μουσιολογική μελέτη, καλά τα λέτε, αλλά στα υπόλοιπα θέματα θα πάτε, αντιγράφει, copy-paste κάνει την προηγούμενη απόφαση και λέει να μην ανοίξει η τρύπα που θέλει, η οπή τη λένε έτσι πιο κομψά, να μην γίνει το αναβατόριο εκεί, να μην γίνει σκάλα, να μην κάνετε τη δεξαμενή, να, αυτό να σε, ό,τι έλεγε η προηγούμενη απόφαση, τα έλεγε και η επόμενη. Ξέρω ότι τώρα σε τρώει. Ποιος λες να κέρδισε τελικά, το Υπουργείο ή η μοναχή? Περνάνε 4 χρονάκια, ναι, υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο, τον Ιούλιο του 19 αλλάζει κυβέρνηση. Και από τότε που ήμασταν στο όχι, τελικά φτάνουμε τον Ιούλιο του 22, 4 χρόνια μετά, να έχει γίνει και η οπή, η τρύπα. και η σκάλα και το αναβατόριο και η δεξαμενή να έχει γίνει σινεμά και στο πάρκινγκ έξω που θέλουν να κάνουν παρεμβάσεις να έχει δοθεί και, και το μονοπάτι που πάει στη θάλασσα να κάνεις κατευθείαν τον μπανάκι σου να είναι έτοιμο και αυτό να γίνει. Και εν πάση περιπτώσει έχουν γίνει όλα αυτά για τα οποία υπήρχε μία απόφαση, δύο αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού που έλεγε να μην τα κάνετε. Υπέροχο, μαγικό, μπορείς να το θεωρήσεις και θεϊκή παρέμβαση. Δεν ξέρεις καμιά φορά, μπορεί να έχει βάλει το χεράκι του ο μεγάλος από πάνω. Και για να μην σας τα πολυλογώ άλλο, αφού τα έχουν κάνει όλα αυτά που δεν έπρεπε να κάνουν οι μοναχοί, μετά τον Ιούλιο του 22 βαράνε και μία αίτηση θεραπείας, έτσι λέγεται, που λέει «Μωρέ, εκείνες τις αποφάσεις που εντάξει τις παραβιάσαμε, αλλά είναι εκεί και μας χαλάνε λίγο, μας κάθονται στο λαιμό, μήπως να τις προσβάλλουμε στο ΚΑΣ και να αλλάξουμε τα δεδομένα». Και ναι, νομίζω ότι δεν θα είναι μεγάλη έκπληξη να σας πω ότι τελικά τον Σεπτέμβριο του 22, τώρα που μας πέρασε, εγκρίνεται η αίτηση θεραπείας και η αίτηση θεραπείας λέει ότι τελικά μπορείτε να κάνετε και την τρύπα και το, που τα είχαν κάνει ήδη, απλά με καθυστέρηση μετά εκ των υστέρων τα εγκρίνουν ως για να τα κάνετε. Και να μην σας τα πω, λόγω έγινε το έργο, το καλύτερο έρχεται 12 Δεκεμβρίου, τώρα που μας πέρασε. Α, μία λεπτομέρεια. Σε εκείνη την τρύπα που ανοίξανε, στην οροφή που είναι οροφή από κάτω αλλά πάτωμα από πάνω, τους είπανε τουλάχιστον κάντε μας μία μελέτη για την στατικότητα, να υποβληθεί μελέτη στατική για την ευστάθεια της περιοχής επέμβασης στον νοτιοδυτικό θόλο, σας διαβάζω από το κείμενο κλπ. Που πάνε να πει ότι δεν είχε ούτε μελέτη ευστάθειας, δηλαδή ανοίξαν την τρύπα και τώρα για να είναι καλυμμένοι και οι Μενδόνοι, σου λέει ρε εσύ φέρε μου και μια στατική, δηλαδή μην πέσει όλο αυτό την ώρα που είναι ο κόσμος εκεί μέσα και τους πλακώσει. Αλλά και αυτό μπορεί να θεωρηθεί θεϊκή παρέμβαση και πάλι η Μενδόνη δεν θα φταίει σε καμία περίπτωση. Και φτάνουμε στις 12 Δεκεμβρίου του Αγίου Σπυρίδωνος, μεγάλη χάρη του. Η Λίνα Μενδόνη είναι στην Κίσαμο, εκεί. Ο Μητροπολίτης λέγεται Αμφιλόχιος και ήταν και στενά συνδεδεμένος με το μοναστήρι, αυτό λέει, γιατί είχε υπηρετήσει εκεί, αυτό κάτι μπορεί να λέει. Και παίρνει παιδιά η Λίνα Μενδώνη, συνοδευόμενη από την Άννα Παναγιωταρέα, βλέπω τις φωτογραφίες μαζί, τον Χρυσό Σταυρό του Απόστολου Τίτου. Αυτή, μην το γελάτε καθόλου, ο Χριστός Σταυρός του Απόστολου Τίτου είναι η ανώτατη διάκριση που δίνει η Εκκλησία της Κρήτης και την έλαβε η Υπουργός Πολιτισμού, παιδιά, η Λίνα Μενδόνη. Ο δε Αμφιλόχιος έκανε ένα λόγο, έβγαλε παιδιά, ένα λόγο, τι να σας λέω, δηλαδή το ακούς και λες μωρέ μπράβο του και μπράβο της και αυτινής. Τιμώντας το πρόσωπό σας, τιμούμε το ήθος πάνω απ' όλα, την ευσυνειδησία, τη φιλοπατρία, τη φιλαλληλία, την αποτελεσματικότητα, κρατήστε το αυτό, αυτό έχει πλάκα, τη μεγαλύτερη πλάκα, την αποτελεσματικότητα, τουλάχιστον γι' αυτό ψέματα δεν λέει ο Αμφιλόχιος, αποτελεσματικότητα πάνω απ' όλα. Ενώ της είπε επίσης ότι η Υπουργός είναι ένα πολιτικό πρόσωπο που γνωρίζει μέσα από τη βαθιά εμπειρία της τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα της ευθύνης της ενός εκ των κορυφαίων Υπουργείων του Πολιτισμού, καθώς διάσπαρτη είναι η Ελλάδα πάκρις άκρη, γεμάτη από ιστορίες, μνήμες και από πολιτισμό και από αυθαιρεσίες μοναχών και παπάδων και μοναστηριών. Εγώ το προσθέτω αυτό, δεν το έβαλε, το ξέχασε μάλλον ο Αμφιλόχιος. Βάλτε τώρα σε όλο αυτό το γλυκό και λίγο ότι εκεί είναι η πατρίδα του Μητσοτάκη και με τα μοναστήρια, ό,τι μοναστήρι κινείται με την οικογένεια είναι καλές σχέσεις, οπότε καταλαβαίνετε τώρα. Βάλτε και λίγο τα αρχαία Μητσοτάκη που εκεί έχει δώσει το το know-how για συλλογές Stern, για την ιστορία με τα γλυπτά του Παρθενώνα που έχουμε ξαναπεί. Βάλτε και το Μεγαλό Σταυρό, βάλτε και τη Μενδόνη, βάλτε και τις εκλογές που έρχονται, να δείτε τι ωραία που δένει το γλυκό. Διάλειμμα και θα τα πούμε σε λίγο. Little man, they take your mama. Woman, please be gone. You stayed here much too long. Don't you wish that you could cry? Don't you wish I would die? See me seesaw kids, child women on the skids. The dust will choke your blind. The lust will choke your mind. I kissed the floor, one kick no more. Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην 5η, 22η μέρα του Δεκέμβρη. Και το ρεπορτάζ αυτό για την Λίνα Μενδώνη, για την έγκριση των αυθαιρεσιών, για τον Μεγαλόσταυρο που ήρθε μετά ως ένδειξη αναγνώρισης της αποτελεσματικότητάς της, μπορείτε να το διαβάσετε σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών, στη σελίδα 20, να διαφημίσω λίγο και την εφημερίδα, κυρίως για να δείτε και τις φωτογραφίες από την σκάλα, από το αναβατόριο αυτό που σας έλεγα, από την τρύπα που ανοίχθηκε και λοιπά, έχουν και από την δεξαμενή που έγινε αίθουσα προβολών, έχουν το ενδιαφέρον τους. The inner city birthed me. The local pusher nursed me. Cousins make it on the street. Ίσοσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα. Κρατώ αρκετά για αύριο, για την τελευταία εκπομπή του χρόνου, να είμαστε λίγο σε διαφορετικό κλίμα όσο γίνεται και όσο μπορέσουμε. Μάλλον τώρα που το σκέφτομαι, αύριο θα έχω να σας λέω για την Καϊλή, γιατί ό,τι και να έχει γίνει θα έχεις μια απόφαση, ή θα την έχουν κρατήσει ή θα την έχουν απελευθερώσει, και γενικώς θα έχεις ενδιαφέροντα ζητήματα από εκεί. Αλλά ίσως να ξεκλέψουμε και λίγο χρόνο, να πάμε λίγο πιο έξω, λίγο πιο πέρα, να κλείσουμε τη χρονιά, βρε αδερφέ, λίγο διαφορετικά. Πριν πάω στα θέματα του αεροδρομίου Καστελίου που σας έχω υποσχεθεί, με τρώει να σας πω. Ξέρετε, νιώθω ότι ίσως θα περιμένατε υπό κανονικές συνθήκες, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε από τον καινούριο χρόνο, να κάνω ένα σχόλιο για τις προσχωρήσεις των βουλευτριών, το σωστό, των πρώην βουλευτριών του Μέρα 25 στον ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Αδαμοπούλου και η κυρία Μπακαδήμα, η μία χθες, η άλλη προχθές. Ξέρετε, λόγω και της θέσης και της σχέσης με το Μέρα, μου είναι δύσκολα αυτά τα σχόλια. Όχι γιατί δεν έχω να σας πω, ξέρετε, αν δεν είχα έναν ρόλο ως υπεύθυνος τύπου για την Κρήτη, θα μου ήταν πιο εύκολο να πω. Είναι βέβαιο ότι θα έλεγα πολλά πράγματα. Αλλά τώρα, ξέρετε, το μόνο που θα ήθελα έτσι να συστήσω σε όσους εκεί έξω προβληματίζεστε για αυτά τα ζητήματα, είναι ότι το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να δουλεύεις σε αυτή την υπόθεση. Είναι να δουλεύεις, νομίζω, στην πολιτική. Και έρχεται κάποια στιγμή, είτε σε ξεβράζει το κύμα, είτε στο αναγνωρίζουν με κάποιο τρόπο. Να είδατε, η άλλη πήρε Μεγαλόσταυρο, που είναι αποτελεσματικά. Τέλος πάντων, όχι, εστιαύομαι, δεν είναι καμία σύγκριση. Φωνάζει δικαίως το Μέρα 25 προς τον ΣΥΡΙΖΑ, που καταδέχεται να εντάξει στην κοινοβουλευτική του ομάδα τις δύο αποχωρήσασες. Είναι οι ίδιες κραυγές και γκρίνιες που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα, όταν έφευγαν ο Κουβέλης, θυμάστε, Κόσμος και Κοσμάκης, για να κάνουν τη Δημάρ, με τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ, των πολιτών του ΣΥΡΙΖΑ, στο σακούλι τους που πήγαιναν να κάνουν άλλο κόμμα. Είναι οι ίδιες γκρίνιες που κάνουν οι του ΠΑΣΟΚ όταν φεύγουν από το ΠΑΣΟΚ και πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, ή ακόμα και στη Νέα Δημοκρατία. Να, εδώ κάτι Χρυσοχοΐδηδες, η Μενδώνη, καλή της ώρα. Οπότε εγώ θα έλεγα να αφήσουμε την κρίνια στην άκρη. Δούλεψε, κάνε αυτό που πρέπει. Προφανώς βλέπεις προς τα πίσω τι είχαν, ποιο στίγμα έχει αφήσει το κάθε πρόσωπο στην πολιτική αυτού εδώ του τόπου, στη μοίρα αυτού του τόπου, και έχω την εντύπωση ότι κάποια στιγμή δικαιώνεται πάντα η επιλογή σου. Ναι, σε αυτή την υπόθεση θα σας πω ότι είμαι περισσότερο προς την πλευρά της ελεύθερης βούλησης του βουλευτή, γι' αυτό τον λένε και βουλευτή, γι' αυτό τον ψήφισες, τον εμπιστεύεσαι. Βέβαια, αυτοί που ψήφισαν τώρα τις δύο κυρίες ή εκείνοι που είχαν ψηφίσει Κουβέλη, για παράδειγμα, ως ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν μετά τη δυνατότητα, αν υποθέσουμε ότι μένουν σταθεροί, να ξανακρίνουν τον άνθρωπο, γιατί έχει πάει σε άλλο κόμμα, απευθύνεται σε άλλους ψηφοφόρους. Όμως ίσως εκεί να το εκτιμήσουν καλύτερα το ποιόν του κάθε ανθρώπου. Το ερώτημα είναι, κάνεις αντιπολίτευση, κάνεις τη δουλειά σου όπως πρέπει? Και νομίζω ότι και το Μέρα 25 και το Κομμουνιστικό Κόμμα κάνουν αυτή τη στιγμή την πιο σοβαρή αντιπολίτευση στην Βουλή. Σας έχω υποσχεθεί ότι εκ του ρόλου αυτού δεν θα πρέπει η εκπομπή αυτή, οι πίσω σελίδες, να μετατραπεί σε ντουντούκα, ας πούμε, του Μέρα 25. Και θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια, να ξέρετε, ειδικά όσο θα πηγαίνουμε προς τις εκλογές. Ωστόσο, σε αυτή την υπόθεση νομίζω ότι η μόνη σύσταση που έχω να κάνω είναι αυτή. Όχι γκρίνια, δουλειά, ξεκάθαρη θέση πολιτική. Εχθές, για παράδειγμα, το Μέρα 25 έκανε μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, συμμετείχα κιόλας, για τα σλάπ, για τις αγωγές εναντίον των δημοσιογράφων, εναντίον των πολιτών που κινητοποιούνται. Η δική μου περίπτωση με τον κύριο Αβγενάκη για κάτι 21 χιλιάρικα που ζητούσε το 15 εκεί κοντά στο δημοψήφισμα, μάλλον ήταν από τα πιο ελαφρά, γιατί εχθές άκουσα να τριγυρίζουν κάτι αγωγές εκατομμυρίων, τρεις αγωγές επί τρία το εκατομμύριο να πέφτει, στη Σύρο για παράδειγμα, στην Χαλκιδική, στις Κουριές, τι να σας λέω τώρα, στη Λευκάδα, στο Βόλο, πράγματα τα οποία, ναι, και εδώ έρχεται να μπει το ζήτημα ποιος κάνει αντιπολίτευση. Ναι, έρχεται και η δικηγορική παρέμβαση, η παράταξη των δικηγόρων, αλλά και το ΜΕΡΑ να προτείνουν νομοθετική ρύθμιση ώστε να μην είναι έρμεα οι δημοσιογράφοι, ειδικά οι δημοσιογράφοι, αλλά και οι σύλλογοι, οι φορείς πολιτών που διαμαρτύρονται ειδικά για τα περιβαλλοντικά θέματα, του καθενός που θέλει να κάνει μια αγωγή και να σε τρέχει στα δικαστήρια, χωρίς βεβαίως απ' την άλλη να σημαίνει ότι γράφεις ότι σου κατέβει και δεν δίνεις λογαριασμό σε κανέναν. Αλλά εδώ υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο αρνείται να το δει και η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, μην το συζητάτε. Το γεγονός ότι το έβαλε το ΜΕΡΑ χθες είναι πάρα πολύ σημαντικό και υπάρχει εκδήλωση αυτή, μπορείτε να την παρακολουθήσετε, είναι και βιντεοσκοπημένη. Το σταματώ μέχρι εδώ, γι' αυτό φτάνω στην εκδήλωση για να σας πω ότι σημασία έχει να κάνεις τη δουλειά σου και να την κάνεις όπως πρέπει. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, ως Μάριος, ως αυτός με τον οποίο τα λέτε εδώ αρκετό καιρό τώρα από το μικρόφωνο αυτό, και δευτερευόντως ως οποιοδήποτε ρόλο, οποιοσδήποτε ρόλος και οποιοδήποτε καπέλο μπορεί να φοράει ο καθένας από εμάς κατά περίοδους. Ελάτε τώρα να σας πάω στο αεροδρόμιο Καστελίου. Αυτό το αεροδρόμιο φτιάχνεται αυτή την περίοδο που μιλάμε. Πήρε και άλλη παράταση, εγκαινιάστηκαν τα έργα επί Μητσοτάκη, υπεγράφει η σύμβαση επί Τσίπρα, υπάρχει μια τεράστια συζήτηση γύρω από το κατά πόσο θα είναι ένα συμφέρον, ένα έργο το οποίο στην ουσία θα πάει μπροστά την Κρήτη ή θα επιβαρύνει πάρα πολύ τους πολίτες και σαφώς, σαφέστατα συμβαίνει το δεύτερο. Είναι ένα αεροδρόμιο που φεύγει 40 χιλιόμετρα έξω από την πόλη του Ηρακλείου, την ώρα που έχει αεροδρόμιο το Ηράκλειο δίπλα στη θάλασσα. Είναι ένα αεροδρόμιο που θα πληρώνουμε χρυσάφι το πηγενέλα, περισσότερο πιο μακριά από ότι είναι τα Σπάτα από την Αθήνα των 4 εκατομμυρίων ανθρώπων. Το Ηράκλειο έχει γύρω στις 200.000 πληθυσμό, έτσι. Τα μεγέθη είναι ασύγκριτα, δυσανάλογα. Όμως η είδηση καινούρια, αυτά είναι παλιά. Η είδηση καινούρια, και επίσης το γεγονός ότι το υπάρχον αεροδρόμιο που είναι πάνω στη θάλασσα έχει μπει μέσα στη σύμβαση ως αντάλλαγμα για να φτιαχτεί το άλλο, προκειμένου εκεί να δοθεί σε κάποιον ωραίο καλό κύριο ιδιώτη που θα κάνει ενδεχομένως μαρίνες, εμπορικά κέντρα κλπ. Εκεί είναι το ψητό, το φιλέτο. Και αυτό είναι παλιό. Το καινούριο έχει να κάνει με την επέκταση. Υπάρχει μια μαγική λεξούλα που μπήκε ξανά, ξαναμπήκε στο δημόσιο διάλογο από χθες, η οποία λέξη είναι το hub. Το hub, H-U-B, είναι αυτό το οποίο χαρακτηρίζει, είναι η λέξη που χαρακτηρίζει τα μεγαλύτερα αεροδρόμια παγκοσμίως, εκείνα τα αεροδρόμια που έχουν έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο να παίξουν στις διεθνείς αερομεταφορές. Τα hub αεροδρόμια είναι σχετικά λίγα. Δεν είναι φυσικά όλα τα αεροδρόμια hub. Hub σημαίνει ότι είναι το διαμετακομιστικό κέντρο, αυτή είναι μια δύσκολη λέξη, μπερδεύονται όλοι όταν πάνε να την πούν, ειδικά στην Βουλή, που είναι το σημείο εκείνο που έχει κρίνει η αεροπορική βιομηχανία, η αγορά εν πάση περιπτώσει, ότι βολεύει, ότι λειτουργεί, ότι εξυπηρετεί, για να λειτουργεί ακτινοτά από εκεί προς άλλους προορισμούς το μεταφορικό έργο. Για να σας το κάνω πιο λιανά, hub αεροδρόμιο ας πούμε στην Ευρώπη, ξεκάθαρα και χωρίς καμία αμφιβολία, είναι η Φραγκφούρτη, η οποία μάλλον έχει τη μεγαλύτερη κίνηση πανευρωπαϊκά. Hub αεροδρόμιο είναι η Μαδρίτη, ειδικά όταν συζητάς για τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Αν ξεκινήσετε από εδώ να πάτε στο Buenos Aires να πανηγυρίσετε μαζί με τους 4 εκατομμύρια Αργεντίνους που πανηγυρίζουν για το κύπελο, ακόμα είναι στους δρόμους μαζί με το Μέση, μάλλον δεν θα πάτε Αθήνα-Buenos Aires. Μάλλον θα πάτε Αθήνα-Μαδρίτη και από εκεί Buenos Aires. Και κάποιος που έρχεται από εκεί θα κάνει το ίδιο δρομολόγιο. Μαδρίτη επίσης θα πάτε, αν θέλετε να πάτε στο Περού, στη Βραζιλία, στη Χιλή, σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις Νότιες Πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, πάλι από τη Μαδρίτη θα περάσετε. Άρα η Μαδρίτη παίζει ένα ρόλο κόμβου, αυτό σημαίνει το hub, και για τους ανθρώπους αλλά και για τα εμπορεύματα, προσέξτε το αυτό. Ομοίως όταν έρχεσαι πιο εδώ στα κεντρικά είναι η Φραγκφούρτη, ομοίως είναι η Κωνσταντινούπολη, λειτουργώντας ως κόμβος και προς την Ασία. Η Κωνσταντινούπολη, ένα τεράστιο αεροδρόμιο που έφτιαξε εκεί ο Ερντογάν. Το έφτιαξε επειδή είχε τις υποδομές και επειδή είχε τις προϋποθέσεις να λειτουργήσει ως τέτοιο. Και να μην σας πάω τώρα πιο μακριά, στις χώρες του αραβικού κόσμου κλπ. Λοιπόν, νομίζω ότι παίρνετε μια εικόνα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και μάλλον ποτέ δεν έχει και δεν θα αποκτήσει hub αεροδρόμιο. Διότι όπως και να το κάνουμε, παρόλο που βαφκαλιζόμαστε ότι είμαστε το σταυροδρόμι των πολιτισμών, ότι είμαστε η χώρα που κάποτε είχε των δύο υπήρων και των πέντε θαλασσών, ότι είναι ότι η Ανατολική, η Μεσόγειος κρέμεται όλη από τη δική μας την αφεντιά, παρόλα αυτά δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα εμπορικά. Έχω κάνει μια μεγάλη εισαγωγή για να σας εξηγήσω γιατί είναι μια απίθμενη βλακεία αυτό που λέει ο κύριος Γιώργος Καραγιάννης, ο Υφυπουργός Υποδομών, ότι κρίνουμε Ποια 10 εκατομμύρια τουρισμό στην Κρήτη? Μωρέ, βάλε κύριε Στέφανε, 14 εκατομμύρια λέει μπορεί να εξυπηρετήσει το αεροδρόμιο Καστελίου, και μάλιστα επειδή είναι σε ένα τέτοιο κομβικό σημείο στην Κρήτη, κάποιοι άλλοι το λέγανε και αβύθιστο αεροπλανοφόρο όταν συζητούσαμε για τις βάσεις, μπορεί να έχει και ρόλο διαμετακομιστικό, και είπε και τη λέξη hub. Συμπλήρωσαν και οι άλλοι από τα άλλα κόμματα, ναι hub, hub, και ο Μαμουλάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, τι να σας λέω τώρα, συμφωνούν όλοι ότι θα το κάνουμε hub. Η Ελλάδα μέχρι στιγμής δεν έχει hub αεροδρόμιο, και αν ένα αεροδρόμιο θα μπορούσε να παίξει αυτό τον ρόλο, προφανέστατα, αν υποθέσουμε ότι θα μπορούσε, είναι το αεροδρόμιο της Αθήνας και όχι το αεροδρόμιο της Κρήτης. Ίσως δεν ξέρω αν χρειάζονται παραδείγματα για να σας το εξηγήσω αυτό λίγο πιο λιανά. Ίσως και να χρειάζονται, δεν είναι τόσο αυτονόητα πράγματα όλα αυτά. Και ξέρετε, αυτή η ιστορία με την... γιατί έκανα λίγο έρευνα χθες και είδα ότι έχουν παραμυθιαστεί και άλλοι εκτός από εμάς εδώ στην Κρήτη. Και στην Τρίπολη μαθαίνω, βλέπω κάτι δημοσιεύματα του 13 που έλεγε hub για την Αφρική και την Ασία το αεροδρόμιο της Τρίπολης. Τότε δεν είχε, η Τρίπολη είχε στρατιωτικό αεροδρόμιο μόνο. Θα φτιάχναμε καινούριο. Και τους παραμυθιάζανε και στην Τρίπολη ότι θα είναι hub και το δικό τους. Η Ελλάδα, θυμίζω, δεν έχει τέτοιο αεροδρόμιο. Και ούτε θα αποκτήσει ποτέ. Γιατί τα μεγέθη είναι πάρα πολύ μικρά. Τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα, γιατί ακόμα και η γεωγραφία σε αυτό τον τομέα παίζει το ρόλο της, και προφανώς σε μια νησιωτική χώρα είναι εντελώς χαζό. Έλατε, θα σας τα πω τα δύο παραδείγματα. Τα έχω βάλει και σε γραπτά κείμενα, αλλά θέλω να έχετε μια εικόνα, να καταλάβετε. Πέστε ότι έχετε εσείς μια αεροπορική εταιρεία, δική σας, όλη δική σας. Άντε, με γεια, καλό ρίζικη. Και έχεις αεροπλάνα να πας, ρε παιδί μου, τι να σου πω, να πάρεις τουρίστες από την Ισπανία, ας πούμε, να τους φέρεις στην Ελλάδα. Και έχεις να πάρεις και εμπορεύματα, ας πούμε κινητά τηλέφωνα, να τα πάρεις από την Κίνα και να τα φέρεις και αυτά στην Ελλάδα. Και έχεις γεμίσει ένα αεροπλάνο με κινητά και ένα αεροπλάνο με τουρίστες. Πού τους κατεβάζεις στην Ελλάδα? Πού τα κατεβάζεις αυτά τα δύο αεροπλάνα? Πες ότι είναι δικιά σου η εταιρεία. Τα κατεβάζεις στην Κρήτη, στο Ηράκλειο? Και αν ο τουρίστας που είναι μέσα ο Ισπανός θέλει να πάει στη Λέσβο, πώς θα πάει από το Ηράκλειο στη Λέσβο, αφού δεν έχει απευθείας πτήση? Εμείς εδώ, άμα θέλουμε να πάμε στη Μυτιλίνη, παίρνουμε αεροπλάνο, πάμε στην Αθήνα, και από την Αθήνα πάμε στη Μυτιλίνη. Άμα θέλω εγώ που είμαι εδώ στο Ηράκλειο να πάω στη Ζάκυνθο και στην Κέρκυρα, θα πάρω ένα αεροπλάνο, θα πάω στην Αθήνα και από εκεί θα πάρω, αφού δεν έχει απευθείας. Τώρα λέει το μοντέλο αυτό, λέει ο κύριος Καραγιάννης, ότι θα αλλάξει. Το βάζω έτσι στη μικροκλίμακα για να το καταλάβεις εδώ στο δικό μας αυτό, για να δεις μετά το μεγάλο, τη μεγάλη εικόνα. Ναι, θα αλλάξει αυτό. Θα έρχονται μέσω Ηρακλείου, το Ηράκλειο θα είναι το κέντρο. Δηλαδή, αν με ακούτε τώρα στην Καβάλα και θέλετε να πάτε, πού να πούμε, ρε παιδί μου, πάτε στην Καλαμάτα. Από την Καβάλα στην Καλαμάτα. Δεν έχει πτήση, φαντάζομαι ότι δεν έχει Καβάλα Καλαμάτα. Δεν θα πηγαίνετε Αθήνα, θα έρχεστε Ηράκλειο. Έτσι λέει ο κύριος Καραγιάννης. Θα γίνει το Ηράκλειο hub. Αυτό δεν εννοείς hub? Διαμετακομιστικό, από εδώ θα γίνεται όλο το αυτό. Δηλαδή, θα έχει πτήση Ηράκλειο Λέσβος, Ηράκλειο Ρόδος, Ηράκλειο Σαντορίνη, Ηράκλειο Καλαμάτα, Ηράκλειο Κέρκυρα, Ηράκλειο Ζάκυνθος, Ηράκλειο... Όλα θα είναι παντού. Σήμερα έχουμε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, άντε και καμιά φορά είναι, ξέρεις, σκάει καμία επιδοτούμενη. Υπήρχε παλιά, θυμάμαι, Ηράκλειο Αλεξανδρούπολη, αν δεν κάνω λάθος, μία φορά την εβδομάδα. Η City Αλεξανδρούπολη, μπορεί να κάνω λάθος. Τέλος πάντων, από το Ηράκλειο, ειδικά τώρα αυτή την περίοδο, χειμερινή περίοδο, μπορείς να μπεις σε αεροπλάνο και να πας μόνο ή στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Με τα αεροπλάνα της γραμμής εννοώ, δεν εννοώ για τσάρτερ κλπ. Λοιπόν, άρα αυτό το αεροπλάνο που έχεις γεμίσει με τουρίστες, εκτός αν είναι όλοι που θέλουν να πάνε στο Ηράκλειο για διακόπες, οπότε είναι τσάρτερ, δεν είναι. Έχεις βάλει κάπου ένα όριο. Και λες, ρε παιδί μου, τι θέλετε? Ελλάδα. Ωραία. Άμα θέλετε Ελλάδα και μετά να σκορπιστείτε, πού θα πάνε, πού θα τους πήγαινες εσύ? Ή αν είσαι τόσο μεγάλη εταιρεία, πού θα είχες τα δικά σου αεροπλάνα να τους περιμένουν για να τους μοιράσεις μετά και να σου ξαναπληρώσουν το δεύτερο εισιτήριο? Για πάμε στο θέμα το εμπορικό, γιατί το hub κυρίως για εμπορικά, για διαμετακομιστικά κέντρα εμπορικά για logistics και για τέτοια υπολογίζεται. Φόρτωσες λοιπόν το αεροπλάνο με κινητά και λες ρε εσύ πού να το κατεβάσω, είναι για τους Έλληνες τα κινητά αυτά, έτσι είναι για να μοιραστούν, ξέρω εγώ, στην Κόρινθο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο, στην Πάτρα, οπουδήποτε. Πού να το κατεβάσουμε αυτό το αεροπλάνο, λες να το κατεβάσουμε στο Ηράκλειο. Ωραία, θα πάρουν οι Ηρακλειώτες ό,τι κινητά είναι να πάρουνε. Μετά αυτός που θέλει στην Κόρινθο, πώς θα το πας ρε εσύ στην Κόρινθο από την Πάτρα, έχει έρθει το κινητό σας εδώ, στο Ηράκλειο. Κάτσε να σκεφτούμε τι να κάνουμε. Ή θα το βάλουμε σε άλλο αεροπλάνο να το πάμε στην Αθήνα και από εκεί να πάει οδικά, ο δικός. Ή μπορούμε να το βάλουμε στο καράβι. Έχουμε με το καράβι. Και να, πάει, να το πάρει ο άλλος από την Κόρινθο, να πάει στο λιμάνι να το πάρει με δέμα. Πώς σου φαίνεται αυτό. Λοιπόν, επειδή τώρα αρχίζει το πράγμα να γίνεται γελίο, το καταλαβαίνω. Θέλω προφανώς να σας εξηγήσω ότι εν ώψη και εκλογών θα ακούσεις ήδη αυτή την παπάντζα, την ακούμε τόσο καιρό. Και ξέρετε, υπάρχει και ένα πέπλο σιωπής. Άμα δεις το τι διαφήμιση πέφτει, το τι πληρωμένες καταχωρήσεις, το μόνο hub που λειτουργεί και στην Κρήτη είναι το hub της διακίνησης διαφημίσεων και χρημάτων, ώστε να μην ακούγονται τέτοιου είδους φωνές. Η πρωτοβουλία πολιτών στην πεδιάδα Ηρακλείου, εκεί που καταστρέφεται ο τόπος για να φτιαχτεί το αεροδρόμιο, 200.000 ελαιόδεντρα που θέλουμε τρομάρα μας και αγροτική παραγωγή και αγροτική ανασυγκρότηση, τα ξεριζώνουμε, τα κόβουμε από τη ρίζα και τώρα που επεκτείνεται θα κόψουμε και άλλα τόσα από ό,τι φαίνεται, για να φτιάξουμε ένα αεροδρόμιο που είναι άχρηστο, που είναι ακριβό, που δεν θα είναι hub, αλλά μας παραμυθιάζουν ότι θα είναι και hub, όπως παραμυθιάσανε και τους Τριπολιτσιώτες, όπως παραμυθιάσανε ενδεχομένως και άλλους. Η πλάκα δεν είναι ότι και τα παραδείγματα αυτά που σας λέω είναι άστοχα. Το παραδέχομαι, ξέρετε γιατί. Γιατί τα μεγέθη είναι πολύ μεγαλύτερα για να συζητήσεις για τέτοιου είδους αεροδρόμια. Δηλαδή, σας το έφερα λίγο να το δείτε σε επίπεδο, σε κλίμακα Ελλάδας. Σιγά τώρα που νοιάστηκε η αεροπορική βιομηχανία, ούτε η Αιτζίαν δεν καταδέχεται να δει ως hub ένα αεροδρόμιο στην Ελλάδα. Άντε της Αθήνας που από εκεί ξεκινάνε όλες οι πτήσεις λίγο ακτινοτά. Αλλά έλεος τώρα που θα το κάνεις και hub. Να σου πω γιατί το hub, ναι, η Aegean που της δώσαμε 120 εκατομμύρια, δεν το ξεχνάω, από τον κρατικό προϋπολογισμό για να αντιμετωπίσει τον κορονοϊό. Γιατί hub είναι ένα αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την διαμετακομιστική σχέση μεταξύ Υπήρων, όχι μεταξύ της Λέσβου και του Ηρακλείου και της Πάντρας και της Ζακύνθου. Γι' αυτό ακριβώς, αν έρχεται από πιο μακριά η πτήση και όχι από Ηράκλειο, από Ισπανία για να φτάσει στην Ελλάδα, αν έρχεται που εκεί βάζεις ένα τσάρτερ προφανώς, αν έρχεται από πιο μακριά, δηλαδή αν υποθέσεις ότι είναι από Αμερική ή από Αυστραλία ρε παιδί, ή από Κίνα η πτήση και φέρνει ένα αεροπλάνο 200 Κινέζους γεμάτο να έρθουν να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα. Το πιθανότερο είναι ότι όσοι έρχονται στην Ελλάδα, η πρώτη στάση που θα κάνουν είτε από Αυστραλία είτε από Αμερική, υπάρχει απευθείας πτήση για την Αθήνα με τη Νέα Υόρκη. Αλλά το πιθανότερο είναι ότι 9 στις 10 από οποιαδήποτε άλλη περιοχή, αν δεν είναι από τη Νέα Υόρκη, η πρώτη στάση που θα κάνουν στην Ευρώπη δεν θα είναι στην Ελλάδα, παρόλο που είναι ο Αμερικανός που θέλει να πάει να δει το χωριό του, ξέρω εγώ, στη Μακρινίτσα, ξέρω εγώ, του Πηλίου. Θα πάει να κατέβει στη Φραγκφούρτη, θα περάσει 2 ώρες εκεί και από εκεί θα αλλάξει πτήση, διότι στα logistics και σε όλη αυτή τη διαδικασία η Φραγκφούρτη είναι το κέντρο, γιατί το αεροπλάνο δεν έχει μόνο αυτούς που θέλουν να πάνε στη Μακρινίτσα. Πώς να το εξηγήσω. Έχει μέσα 200 Αμερικανούς που θέλουν να πάνε στην Ευρώπη. Αυτή είναι η γραμμή. Στη Φραγκφούρτη πάει το αεροπλάνο. Εκεί θα κατέβεις και μετά θα διακτηνιστείς να πας παντού. Άρα λοιπόν η Ελλάδα, και το ίδιο συμβαίνει και με τα εμπορεύματα. Νομίζεις ότι έχει 1000 κινητά το αεροπλάνο το εμπορικό, ή έχει μέσα 100.000 κινητά για όλη την Ευρώπη και αυτό θα κατέβει στη Φραγκφούρτη και από εκεί θα μοιραστούν και θα έρθει να πάρει και αυτός που λέγαμε ο έμπορας στην Κόρινθο το κινητό να το πουλήσει. Και εσύ μου λες θα τα πάω στην Κρήτη και με παραμυθιάζεις ότι θα κάνω του Ηρακλείου το αεροδρόμιο hub για να πάω να σε ψηφίσω. Και είναι και συλλογικό το παραμυθιασμά, γιατί μπήκανε και οι άλλοι στο χώρο, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Και όλοι διεκδικούν την πατρότητα του έργου, ενός ανόητου, ενός επικίνδυνου, ενός εντελώς παράλογου έργου. Θα μου πεις, είναι η πρώτη φορά που σε κοροϊδεύουν? Όχι. Θα μου πεις, είναι η πρώτη φορά που θα τους ψηφίσεις επειδή σε κοροϊδεύουν? Επίσης όχι. Γεια. Θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά, να προσέχετε και να μην τους πιστεύετε. Saw your face and heard you call.